सीखेंगे एक बहुत ही कूल सी थीम, टाइगर जिंदा है की थीम, जो कि अभी कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई है। और ये थीम फिंगर एक्सरसाइज के लिए काफी अच्छी है। और ये इलेक्ट्रिक गिटार पे प्ले हुई, लेकिन मैं इसको अकोस्टिक गिटार पे सिखाऊंगा, आप टेंशन मत लो। बिल्कुल सेम आएगा, थोड़ा सा मतलब साउंड में तो डिफरेंस आता है, लेकिन आप अकोस्टिक पे भी प्ले करोगे इस पर तो मजा आएगी। तो ये थीम जो मैंने अभी प्ले किया है वो एफ शार्प माइनर स्केल में प्ले किया है। तो इस थीम में आपने ध्यान दिया होगा कि जो स्टार्टिंग का पार्ट है वो आप फिंगर पिकिंग मतलब फिंगर स्टाइल टाइप से भी प्ले कर सकते हो, और जो अगला पार्ट है वो लीड टाइप का प्ले हुआ है। तो मैंने आपको सिखाने के लिए मैंने इस थीम को पिक से प्ले किया है, ताकि आपको अच्छे से दिखे और आप अच्छे से स्ट्रिंग को देख पाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। क्योंकि फिंगर अगर मैं यूज़ करता इस टाइप से, मान ली मैं हाथ ऐसे रख लेता तो ऐसे ऐसे मैं प्ले करता तो शायद आपको दिखता ना, इसलिए मैंने पिक का यूज़ किया सिर्फ और सिर्फ आपको सिखाने के लिए। बाकी आप अगर चाहते हैं तो फिंगर यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो पिक यूज़ कर सकते हैं, वो आपकी मर्जी, आपको जो कंफर्टेबल हो वो प्ले करिए। तो इस थीम के रिटन नोट्स मैंने अपने ब्लॉग पर डाल दिए हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है मैंने, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। तो इस पूरी थीम को प्ले करने के लिए आपको दो चीज़ें करनी पड़ेगी। पहली चीज़ ये है कि मैं एक शेप बताऊंगा, वो शेप पकड़ के आपको स्ट्रिंग प्ले करना होगा। और दूसरी चीज़ ये है कि जैसे आप लीड प्ले करते हैं कोई भी सॉन्ग की, अगला पार्ट जो है वो लीड टाइप का रहेगा। तो इस थीम का सबसे पहला पार्ट प्ले करने के लिए आपको क्या करना होगा, एक छोटा सा कॉर्ड का स्ट्रक्चर बनाना होगा। वो कैसे बनेगा, तो आपको अपनी इंडेक्स फिंगर जो है वो सेकेंड फ्रेट सिक्स स्ट्रिंग पर रखनी है इस टाइप से, ठीक है। उसके बाद फिर आपकी जो रिंग फिंगर है वो फोर्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पर रखनी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये शेप आपका बन गया, मतलब कि ये दोनों फिंगर जो है ये दोनों यहीं रखी रहेंगी। और अब आपकी जो ये जो है पिंकी फिंगर, ये फ्री है, इसको हम लोग यूज करेंगे इसमें। तो आपने जब ये शेप पकड़ लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, मैं स्ट्रिंग के नंबर बताऊंगा उसके हिसाब से आपको प्ले करना है। सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स फाइव सिक्स। देन इस बार जो फाइव प्ले करेंगे वो क्या हम लोग करेंगे, पिंकी फिंगर को रख लेंगे हम लोग फिफ्थ फ्रेट पे, यहां पर फिफ्थ फ्रेट फिफ्थ स्ट्रिंग पे, और इस टाइप से प्ले कर देंगे, ठीक है। तो जब इसको पूरा मिला देंगे तो इस टाइप का आ जाएगा। चलिए स्लोली प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। तो ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, इस पार्ट को चार बार रिपीट करना है। उसके बाद अगला पार्ट आता है, अगला पार्ट में भी आपको एक शेप बनाना है, शेप वही रहेगा सिर्फ जगह चेंज हो जाएगी। तो दूसरा शेप क्या है, इंडेक्स फिंगर रखनी है आपको फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग पे यहां पे, ठीक है। और रिंग फिंगर रखनी है आपको सिक्स फ्रेट थर्ड स्ट्रिंग पे, और आपकी मिडिल फिंगर और पिंकी फिंगर जो है वो फ्री है, इसको हम लोग काम लेंगे अभी। तो ये शेप आपने जब पकड़ लिया तो उसी टाइप से हम लोग प्ले करेंगे जैसे फर्स्ट पार्ट में प्ले किया था हम लोगों ने, फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर। देन सेवेंथ फ्रेट पे पिंकी फिंगर को रख लेंगे इस टाइप से थर्ड स्ट्रिंग पे, समझ गए, जैसे पहले हम लोग कर रहे थे वैसे इसमें भी होगा। तो अब इसको स्लोली प्ले करते हैं, देखते हैं कैसा आता है। तो ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या करना है, जो शेप है इसको यहीं पर रखना है और प्ले करना है, फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री फोर थ्री देन फोर। उसके बाद ये मिडिल फिंगर से सेकंड स्ट्रिंग को फिफ्थ फ्रेट पे प्रेस कर लेना है और इस टाइप से प्ले करना है। तो इसको स्लोली प्ले करते हैं, थर्ड पार्ट को इस टाइप से आएगा। तो अब चलिए सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट को मिलाकर प्ले करते हैं। ये जो सेकंड और थर्ड पार्ट था इसको दो बार रिपीट करना है। तो फर्स्ट पार्ट था हमारा ये वाला, ठीक है, इसको हम लोग चार बार रिपीट करेंगे। उसके बाद शेप को यहां पर ले आएंगे जो मैंने बताया था, और तो फिंगर पिकिंग वाला पार्ट हो गया, अब पार्ट आता है लीड वाला। तो लीड को मैंने चार पार्ट में डिवाइड किया है, एक एक पार्ट करके सीखेंगे। तो लीड का जो फर्स्ट पार्ट है वो स्टार्ट होगा फोर्थ फ्रेट फोर्थ स्ट्रिंग से, तो फोर फोर। लेकिन ये जो फोर फोर हम लोग प्ले करेंगे तो हम लोग इसमें म्यूट डालेंगे। म्यूट कैसे डालेंगे, देखिए अगर हमने क्या किया, नोट को ऐसे दबा के और तो ये रिंग करता रहता है ऐसे। लेकिन अगर हम लोग इसको प्लग करके और स्ट्रिंग को यहां पर म्यूट कर लेंगे प्रेशर रिलीज करके, तो एक अलग टाइप का साउंड प्रोड्यूस होगा इस टाइप से। ठीक है, तो हम लोग को ऐसे प्ले करना है, फोर फोर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग म्यूट कर करके, देन फोर फोर अगेन, लेकिन इस बार म्यूट नहीं होगा, देन फाइव ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन सेवन ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग, देन फोर ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग। तो पूरा मिला देंगे इस टाइप से हो जाएगा। तो लीड का फर्स्ट पार्ट हो गया, अब अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में भी सेम करना है, फोर फोर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग म्यूट कर करके, देन फोर फोर, देन फाइव ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन सेवन ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग। तो सेकंड पार्ट इस टाइप से हो जाएगा। तो लीड का सेकंड पार्ट हो गया, अब चलते हैं लीड के थर्ड पार्ट पे। तो लीड का जो थर्ड पार्ट है वो फर्स्ट पार्ट जैसा ही है, चलिए बता देते हैं जल्दी से। फोर फोर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन फोर फोर अगेन, देन फाइव ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन सेवन ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग, देन फोर ऑन फिफ्थ स्ट्रिंग। उसके बाद आता है लीड का फोर्थ पार्ट, तो ये भी स्टार्ट होगा वहीं से सेम, फोर फोर ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन अगेन फोर फोर, देन फाइव ऑन फोर्थ स्ट्रिंग, देन सिक्स ऑन थर्ड स्ट्रिंग। तो चलिए आपको अब चारों पार्ट मिलाकर एक बार धीरे से प्ले करके दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो चलिए अब इस पूरी लीड को एक बार धीरे धीरे प्ले करते हैं ताकि आपको जो कंफ्यूजन अभी भी हो थोड़ी मोड़ी वो क्लियर हो जाए। इसको चार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, चार बार हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, शेप को जो है यहां पर रख लेंगे जो मैंने सेकंड वाला बताया था। ठीक है, इस शेप को पकड़ा आपने और सेकेंड वाला शेप भी हो गया। अब आपकी ये इंडेक्स फिंगर है यहीं पर रखी हुई, आप डायरेक्ट यहीं से लीड स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, तो मैंने पूरी थीम बता दी है और इसके नोट्स लिख के भी मैंने डाल दी है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और एक बात फिर से कहना चाहता हूँ कि अगर आपको इजी लगती है तो अच्छी बात है, और अगर आप बिगिनर हो आपको डिफिकल्ट लगती है तो आप प्लीज़ इसको स्किप मत करिएगा, आप ज़रूर सीखिएगा। आपको नहीं आएगी, एक दिन में नहीं आएगी, दो दिन में नहीं आएगी, तीन दिन में नहीं आएगी, लेकिन ऐसा नहीं है, आप अपनी परेशानियों से लड़िए और सीखिए, तभी आपको आएगी। अगर आप घबरा के भागेंगे कठिन चीज़ों से तो आपकी गिटार की स्किल्स कभी इम्प्रूव नहीं होगी। तो आप इसको ज़रूर सीखिए, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बिल्कुल आसान है, छोटी सी लीड है, आप सीख जाओगे। चलिए ठीक है, अब यहीं ख़त्म करते हैं, और वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, क्योंकि मैं इस टाइप की अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। थैंक यू।